a sărăț-am luat basma, dai, dai, dai, dai, dai. Și acum te văd fără ea, da-ri-da, da-ri-da-ri-da. Și acum te văd fără ea, da-ri-da, da-ri-da-ri-da. Păi cine ți-o mai lua basma, dai, da-ri-da-ri-da, da-ri-da. Cine ți-o mai lua basma, dai, da-ri-da-ri-da, da-ri-da. Să se destrame ca ea, da-ri-da, da-ri-da-ri-da. Să se destrame ca ea, da-ri-da, da-ri-da-ri-da. Da, sarț-am luat mărgele, dai, dai, dai, dai, dai. Tot a sarț-am luat mărgele, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Și acum te văd fără ele, dai, dai, dai, dai. Și acum te văd fără ele, dai, dai, dai, dai. Cine ți-o mai lua mărgele? Cine ți-o mai lua mărgele? Să stea spânzurat ca ele, tarina, lari-da-ri-da. Mai lua cercei, cine-i ți-o mai lua cercei? Să stea agățat ca ei, da-ri-da, da-ri-da-ri-da. Să stea agățat ca ei, da-ri-da.